बाखुदा तुम ही हो हर जगह तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहां जब उस जगह तुम ही हो ये जहां तुम ही हो वो जहां तुम ही हो इस जमीन से फलक के दरमियां तुम्हें रामा हाथों में